Szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard. Dla twojego serca. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 sierpnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie kolejne komentarze po wczorajszej decyzji Sądu Najwyższego, pierwszy przypadek ASF na Podkarpaciu i apel o zachowanie szczególnej uwagi na przejazdach kolejowych. Decyzja w sprawie 5 pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego w Polsce należy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, informuje Komisja Europejska. Sąd Najwyższy zdecydował wczoraj, że zwróci się właśnie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 5 pytaniami dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy postanowił też zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów znowelizowanej przez PiS ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów tego sądu, którzy ukończyli 65 lat. Beata Płomecka. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Natasza Berto, pytana dziś o komentarz do wczorajszych wydarzeń, odpowiedziała, że Bruksela monitoruje sytuację i przyjęła do wiadomości decyzję Sądu Najwyższego. Komisja już informowała o swojej opinii dotyczącej skrócenia kadencji sędziów ze względu na wiek emerytalny i rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce. Teraz sprawa jest w rękach Trybunału Sprawiedliwości, którego niezależność respektujemy. W nieoficjalnych rozmowach w komisji można usłyszeć, że skierowanie pytań przez Sąd Najwyższy do Trybunału Sprawiedliwości nie będzie miało wpływu na postępowanie Komisji przeciwko Polsce. A wczoraj Bruksela otrzymała odpowiedź z Warszawy na pierwszy etap postępowania. Polski rząd w liście do Komisji odpierał zarzuty dotyczące upolitycznienia sądu i zagrożenia dla niezawisłości sędziów. Wskazał na błędy proceduralne i brak kompetencji Unii do zajmowania się tą kwestią. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Decyzja Sądu Najwyższego jest wciąż komentowana w kraju. Senator PiSu Jan Maria Jackowski. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy sędziowie naruszają obowiązujący porządek prawny, wchodzą w kompetencje, do których absolutnie nie mają prawa. Posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. To jest jedyna legalna, możliwa droga prawna do naprawienia tego bałaganu, który został w Polsce stworzony. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer gratuluje sędziom Sądu Najwyższego zarówno odwagi, jak i mądrości. Afrykański pomór świń dotarł do Podkarpacia. Pierwszy przypadek ASF zanotowano w miejscowości Nowe Sioło w powiecie lubaczowskim. W jednym z gospodarstw padło tam 5 świń. Trwa dochodzenie, które ma ustalić, w jaki sposób trafił tam wirus. Jeżeli tylko ustalimy przyczynę, na pewno zaraz o niej poinformujemy. Ta przyczyna dla nas jest bardzo istotna, aby zabezpieczyć kolejne gospodarstwa przed ewentualnie wniknięciem wirusa. Informuje zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii dr Janusz Ciołek. Podkreśla, żeby zabezpieczyć się przed wirusem ASF, konieczna jest bioasekuracja, czyli wyłożenie mat dezynfekcyjnych, używanie ubrań przeznaczonych jedynie do kontaktu z trzodą i niewychodzenie w nich na zewnątrz. Gospodarstwo powinno być ogrodzone, a w oknach powinny znajdować się siatki. Polskie Linie Kolejowe apelują do kierowców, rowerzystów i pieszych o zachowanie szczególnej uwagi na przejazdach kolejowych. Na kilkudziesięciu przejazdach pracownicy PLK i Straż Kolejowa rozdają dziś ulotki z informacjami o zagrożeniach na przejazdach i o zasadach bezpiecznego ich przekraczania. Witold Banach. Tylko w lipcu tego roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 29 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 5 zostało rannych. Dlatego PLK prowadzi akcję, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach, wyjaśnia rzecznik prasowy PLK Karol Jakubowski. Przypominamy kierowcom o tym, żeby zatrzymywali się przed każdym skrzyżowaniem drogi z torami. Niezależnie od tego, czy jest to przejazd wyposażony w znaki stop, sygnalizację czy w rogatki, upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg. Karol Jakubowski podkreśla, że kierowcy mimo przestróg bardzo często łamią przepisy, co grozi ogromnym niebezpieczeństwem. Uderzenie, do jakiego dochodzi, kiedy samochód stoi na przejeździe kolejowo-drogowym i uderza w niego pociąg, to są takie siły, jakie oddziaływują na puszkę napoju, który jest potrącony przez samochód osobowy. Apel o zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach skierowany jest także do rowerzystów i pieszych, by nie przechodzili pod opuszczonymi szlabanami, czy w momencie, kiedy włączona jest sygnalizacja informująca o nadjeżdżającym pociągu. Witold Banach, Polskie Radio.

Szalem. Wspólnie. Wiesław Szale w naszym transmisyjnym wozie. Piotr Metz prowadzący w tej chwili tonację trójki. Przy Myśliwieckiej 357 dyżurują Bartosz Gil i Anna Regulska. Mamy gości. Za chwilę Sunbird, potem pan marszałek województwa śląskiego, wielki fan muzyki, z którym porozmawiamy o muzyce właśnie. I mamy nadzieję, że przed 15 zdąży jeszcze do nas przedstawiciel zespołu Hańba. Zaczynamy od grupy, która też przyjechała na festiwal i często gości na antenie trójki. Panieneczki. Od tej chwili będę posługiwał się skróconą nazwą Śląskie na województwo śląskie. Szczególnie, że ta nazwa będzie padać często, bo to dzięki nim nadajemy w tym roku ZOF Festiwalu ze wspaniałego i co ma ogromne znaczenie, a czego nie byliśmy w stanie przewidzieć, więc nie będziemy udawać, że to celowy zabieg klimatyzowanego kontenera. Pierwszy gość dziś, panieneczki, tak a propos, jutro musimy poczekać do 15.35 na scenie eksperymentalnej. Wystąpią natomiast dużą scenę Miasta Muzyki na tegorocznym ZOF Festiwalu o 16, czyli za niecałe dwie godziny, mówiąc slangowo, odpali zespół Soundbird. Po próbie jesteście? Nie, witamy wszystkich. Jeszcze jesteśmy przed próbą. Jeszcze przed próbą, czyli próba będzie pewnie krótko przed występem po prostu, tak? Tak, próbę zaczynamy o 15, także fajnie. Według mojej rozpiski, chciałem to u was potwierdzić, jesteście jedynym wykonawcą, który gra dwa razy, w pewnym sensie otwierając i zamykając festiwal. Teoretycznie tak, ale jeszcze jest Afrojack, który też ma dwa koncerty, z tego co pamiętam. A, rozumiem. To bardzo zaprzyjaźniony artysta z Trójką. Zresztą wy też jesteście zaprzyjaźnieni. Czy wasze występy będą się różnić? Tak, przygotowaliśmy dwie setlisty. Ta setlista, którą zaprezentujemy dzisiaj na dużej scenie, będzie na pewno bardziej energiczna, natomiast wieczorem będzie troszkę spokojniej. I to z bardzo prostego powodu, że to są dwie zupełnie różne sceny, bo zaczynacie na głównej scenie festiwalu, czyli na scenie Miasta Muzyki, a potem to jest, zdaje się, scena Dr. Martens, tak? Tak. Na scenie Miasta Muzyki gramy o 16.10, a na scenie doktora Martensa o 22.55. I samo to już wymusza ta pora zupełnie pewnie inną setlistę. Tak. No chcemy tak, żeby było do poprzeżywania. No tak, my wiemy, że was zespół oparty jest w dużej mierze na emocjach. Powiedzcie, to festiwalowe lato dla was chyba jest rekordowe, ile kojarzę dobrze. Tak, właśnie byliśmy ostatnio też na wywiadzie i tam padło stwierdzenie, że to są jakby lato naszego życia i zdecydowanie to jest bardzo dobre stwierdzenie. Jak do tej pory? Jak do tej pory lato waszego życia, bo wszystko przed wami. Tak, właśnie jesteśmy świeżo po męskim graniu, co było dla nas niesamowitym przeżyciem i było to absolutnie spełnienie naszych marzeń. Dzisiaj jest OFF, który jest po prostu też czymś, o czym nie mogliśmy myśleć rok temu. Totalnie jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem tego, co się dzieje. Jak się to przełoży na wydawnictwa płytowe, choć mówię z pewnym wahaniem, bo dziś płyta niekoniecznie oznacza nośnik. No jesteśmy świeżo przed, jakby teraz wydaliśmy naszą debiutancką epkę, ale na jesień ukaże się nasza debiutancka płyta i nie możemy się doczekać, jesteśmy bardzo podekscytowani tym. A jak to się przełoży, no na pewno dużo świeżej energii, dużo jakby adrenaliny, którą chcemy przekazać widzom, znaczy słuchaczom. Jeżeli jesteście w stanie stworzyć dwie setlisty na jednym festiwalu, na dwie różne sceny o różnej porze, to prawdopodobnie oznacza, że album, który ukaże się jesienią, jest odrobinę spóźniony kalendarzowo w stosunku do tego, co macie w głowie już. W pewnym sensie tak, ale mamy bardzo dobrego producenta, właśnie współpracujemy z Łukaszem Olejarczykiem i on dba o to, abyśmy po prostu byli żebyśmy mieli świeże podejście zaraz po wydaniu albumu, żeby po prostu nasze utwory, które gramy od jakiegoś czasu, które już prezentujemy, były dla nas totalną nowością, żeby każdy czuł się świeżo z tym wszystkim. Czy istnieje taka możliwość, bo nie chcę powiedzieć ani, że szansa czy zagrożenie, bo nie chcę tego oceniać, ale czy istnieje taka możliwość, że przy waszej głowie pełnej pomysłów w którymś momencie będzie kolejna epka, nie dlatego, że nie stać was na album, tylko dlatego, żeby zapisać na chwilę to, co akurat się zdarzyło. Epkę można wydać znacznie szybciej, prawda, niż album. Tak, właśnie jakby nasze pierwsze demko, które wydaliśmy własnymi siłami, było zapisem takiego stanu, było zapisem naszych pierwotnych emocji, które powstały zaraz po prostu po uformowaniu się zespołu w takim składzie, w jakim gramy teraz. Natomiast ta epka, którą wydaliśmy całkiem niedawno, jest zapisem tego stanu, jest po prostu podsumowanie naszego lata, naszych wcześniejszych troszkę dokonań i jest też w pewnym sensie prezentacją tego, co będzie na płycie, ponieważ dwa single na pewno się na nie znajdą. Przed chwilą nie zauważyłeś samolotu, który w zasadzie przeleciał tutaj nad trawą, więc musicie być przygotowani na to, że w czasie występu, ponieważ jesteśmy tuż obok lotniska Muchowiec, takie rzeczy na OFF Festiwalu się zdarzają. Bardzo wam dziękuję, trzymam kciuki i chyba z uwagi na nasz rozkład zajęć będę mógł być na obydwu koncertach i postaram się zobaczyć, bo strasznie mnie intryguje, na czym polega różnica w dwóch setlistach na jednym festiwalu. To nie jest częsty przypadek. Soundbird był gościem Tonacji Trójki. Dziękuję wam. Dziękujemy bardzo. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. odwagę znajdę w sobie plecz. Zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Spakuj nas, pojedźmy na hel. Już od lat nie widziałaś mnie. Czuję miłość, tak chcę ci ją dać. Czuję miłość, tak chcę ci ją dać. Czuję miłość, tak chcę ci ją dać. Hell, najnowsze nagranie grupy Songbird pewnie trafi na album, o którym mówili, który zostanie wydany jesienią. Wśród gości trójkowych podczas tegorocznego festiwalu mamy potwierdzenie, że jutro tuż po 20 odwiedzi nas Aurora, a tuż przed 22 albo po 22, co będzie dla nas trochę skomplikowane antenowo, ale jakoś damy radę, ma być gościem Ani Gacek, która poprowadzi jutro razem ze mną listę osobistą od 17 do 22, Charlotte Gainsbourg. Wszystko spowodowane tym, że pani Charlotka przylatuje w zasadzie prosto do Katowic na swój występ. Mamy nadzieję, że uda się zmieścić w naszym fantastycznym studio, kontenerze dla wszystkich, którzy będą na festiwalu, mówię od razu, usytuowanym po prawej stronie od głównej sceny Miasta Muzyki, tuż przed samą sceną. To zresztą nie jedyny kontener, bo wspólnie z Województwem Śląskim postawiliśmy na terenie festiwalu dwa. O tym drugim będzie jeszcze okazja opowiedzieć. Oto nasz jutrzejszy gość po 20. Jutro na żywo do naszego kontenera przyjdzie i opowie o sobie Aurora. Broken me and broken. Aurora na leśnej scenie tegorocznego festiwalu o 23:00 jutro. Jest pewna szansa, że zdąży do nas wpaść. Pewnie teraz jadą i pewnie nas słuchają, ale będą na styk, więc nie jest to pewne, bo dostać się na teren o festiwalu łatwo nie jest, czego sam doświadczyłem i cały czas mówię z lekką zadyszką. Mówię o grupie Muchy, która dziś zagra swoją płytę Terror Romance. Gdzieżby indziej na scenie Trójki, dla wszystkich, którzy są na festiwalu, to o 17:40. Jeżeli chodzi o koncerty, mamy świetne wiadomości dla Państwa, jeżeli chodzi o rejestrację koncertów. Między innymi Charlotte Gainsbourg zgodziła się na zarejestrowanie całego koncertu, z którego sama wybierze trzy utwory, które będziemy mogli Państwu zaprezentować i pokazać, jak brzmiał jej koncert na tegorocznym OFF Festiwalu. A Muchy dziś, przypomnę, na scenie Trójki o 17:50. Jako tradycją o festiwalu od pewnego czasu stało się to, że Artur Rojek zapraszał artystów do tego, aby grali w całości swoje klasyczne płyty. Mimo wszystko, mimo tej tradycji, to, że w tym roku, a konkretnie dziś, a konkretnie o 20:00 na scenie Miasta Muzyki Kult zagra cały album spokojnie. Pewnie dla niektórych jest niespodzianką, a dla innych fantastyczną okazją, żeby tę płytę przypomnieć sobie po latach w koncertowej wersji w całości. Od początku do końca. Na festiwalu, jak to na festiwalu, obowiązuje dyscyplina czasowa, ale zobaczymy, ile dziś będzie miała koncertowa wersja utworu tam grupy Kult. Przypomnę, że od 19.40 na scenie Miasta Muzyki, na głównej scenie OFF Festiwalu, grupa Kult gra cały album spokojnie. A gościem Tracji Trójki jest pan marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Fan muzyki. Proszę? Fan muzyki? Tak, jak chyba każdy. Każdy to ma w sercu. Każdy lubi muzykę różnego rodzaju, ale każdy lubi swoją i sobie to nuci w różnych momentach. Muszę pana, panie marszałku, przepytać o tą swoją muzykę, bo zaprosiłem pana tutaj w równej mierze jako właśnie kogoś słuchającego muzyki. Jak to było u pana od najwcześniejszych lat? Bo podobno muzyka, której się słucha w wieku, powiedzmy, 16-22, zostaje na całe życie. Tak, ona zostaje oczywiście. To też taki slogan, że najbardziej się lubi muzykę, którą się zna. Ja jeszcze bardziej lubię, jak znam słowa. Ale tak, wychowałem się na muzyce lat 80. i to zostało. Co ciekawe, to i w tych latach 80. nie miałem sprecyzowanych gustów, bo na prywatkach szkolnych słuchaliśmy Papa Dance i Modern Talking, a potem spotykaliśmy się w innych konstelacjach i katowaliśmy się King Crimson czy Pink Floyd. Lata 80. ostatnio w dużej mierze wracają, bo podobno taka pętla czasowa istnieje. Około 25-30 lat różnie to bywa, kiedy muzyka wraca troszkę odmieniona, ale wraca. Ja miałem wczoraj okazję rozmawiać na żywo w Trójce z Alanem Parsonsem, który... W swojemu zdziwieniu facet klasyfikowany bardziej jako taki rock progresywny post-Pink Floyd, bo przecież zajmował się ciemną stroną księżyca, w tej chwili jest samplowany przez takiego rapera jak Kendricka Lamara, także ta muzyka nie jest tylko wyłącznie wspomnieniem sentymentalnym. Panie marszałku, myślę, że to jest ciągle troszkę nieodkryta tajemnica, bo kiedy się to tak na papierze koło siebie napisze, to się okazuje, że województwo śląskie, jeżeli chodzi o muzykę, jest, kto wie, czy nie najbardziej uniwersalnym i kreatywnym muzycznym zagłębiem w Polsce. Bo przecież to jest w klasyce Kilari Górecki. W hip-hopie nie trzeba w ogóle Kalibra nawet przypominać. Hańba czy Kat w muzyce ciężkiej. To, co Artur Rojek zrobił nie tylko z OFF Festiwalem, ale wcześniej z Myslowic, teraz w karierze solowej. W zasadzie w każdym gatunku muzycznym można powiedzieć, że Śląskie odznaczyło się w sposób bardzo indywidualny, bardzo osobny. To jest taka kraina także w dziedzinie muzyki troszkę swoja, troszkę własna. Tak, no święte słowa. Dodać trzeba jeszcze blues i jam, bo to też... To są rzeczy oczywiste, których nawet nie trzeba mówić, czy SBB. Wymieniał pan, a tak, SBB, dokładnie, więc w każdym, dokładnie każdym gatunku. Śląskie jest to duży region, dużo ludzi, bo region bardzo zróżnicowany. Tak naprawdę Śląskie nie jedno ma imię. Gdybyśmy się przyjrzeli Śląskowi, to już sama granica przedwojenna rozróżnia różne rodzaje Śląska. Tak? Tu ludzie przyjeżdżali z całej Polski po wojnie, ale też zostali wypędzeni po wojnie. Tu ludzie mieszkali przed wojną, a w części województwa były wysiedlenia i trzeba było zasiedlić ludźmi z zewnątrz, znaczy najczęściej z Kresów Wschodnich. Śląskie to się nazywa fachowo Tygiel. Tak, Śląskie to także części Małopolski, przyłączone do tego województwa, Zagłębie Dąbrowskie. I myślę, że w tym, tej pięknie, tej różnorodności tkwi też to, o czym pan mówił, to piękno różnorodności muzycznej i to, że różnego rodzaju, w różnych stylach prawdziwe gwiazdy tu się po prostu urodziły i tworzą muzykę. A do tego dodajmy, że w ostatnich latach myślę, że trochę niepostrzeżenie dla reszty kraju. Śląsk stał się także zagłębiem festiwalowym, bo to są w tej chwili festiwale nie tylko różnorodne, ale festiwale o bardzo wysoko podniesionej poprzeczce, takie jak Tauron Nowa Muzyka, czy właśnie OFF Festiwal. Powstał przecież katowicki NOSPR, który jest też trochę takim diamentem, jeżeli chodzi o... I to wszystko stało się w przeciągu ostatnich kilku lat tak naprawdę. Śląskie się zmienia, jak cała Polska się zmienia, ale Śląskie zmienia się bardziej. Śląskie to kiedyś węgiel, to huty, dzisiaj właśnie tego typu wydarzenia, właśnie jak koncerty tego typu. Śląskie to także nowoczesna kultura, Muzeum Śląskie, architektura, design to jest coś, co dzisiaj jest taką marką województwa śląskiego. I myślę, na tej fali właśnie tej przemiany, tej odmiany, tego takiego podniesienia się z tego czarnego przemysłu i znalezienia nowej ścieżki, jednym z z tych kierunków, w którym podążamy, to jest muzyka, plus jeżeli dodamy to, co pan wspomniał, te nazwiska w muzyce, które żyły i tworzyły na Śląsku, to one też wyznaczały ten kierunek nowoczesności i patrzenia w przyszłość. Kiedy Śląsk to Spodek i największe imprezy muzyczne właśnie w Spodku, później kilka lat takiej posuchy. Stadion Śląski też był remontowany, gdzie były wielkie koncerty i też się nic nie działo. Dzisiaj naprawdę wracamy z takim dużym przytupem i Stadion Śląski, pierwszy koncert wielki Guns N' Roses na odnowionym Stadionie Śląskim, myślę wkrótce kolejne. Te festiwale, o których pan mówi, jedne z lepszych w Europie swej randze. A jeżeli chodzi o scenografię, o to jak wygląda na przykład teren o festiwalu, który też zaprzecza pewnemu przesądowi dotyczącemu Śląska, przesądowi oczywiście, który wyznają ci, którzy tutaj dawno nie byli albo rzadko zaglądali, że to jest bardzo zielone miejsce, bo wszyscy uważają, że czarne, a nie, nieprawda, zielone, o czym chociażby teren o festiwalu świadczy. Z kolei Tauro, nowa muzyka ma chyba najpiękniejszy w Europie widok na festiwal, prawda? Gdyby tak to zrobić z drona czy z lotu ptaka, to jest to absolutnie nieprawdopodobne i w dodatku to jest takie serce Śląska, Muzeum Śląskie i to wszystko, co tam widać, daje nieprawdopodobne zupełnie tło do muzyki. No dla mnie jako marszałka województwa śląskiego, tutaj gospodarza samorządowego tego terenu, to niezwykle właśnie ciepłe, takie radosne chwile, to gdy ludzie tu przyjeżdżają i mówią wow, to jest ten Śląsk, to są te kopalnie, to są te hałdy, to są te huty. Właśnie nie, to co pan tu mówi, zielono, parki, drzewa, woda, plus tak jak w przypadku Tauro nowa muzyka, nowoczesna architektura w scenerii Muzeum Śląskiego, czy właśnie NOSPR-u. Katowice dostały znaczek UNESCO jako miasto muzyki, Katowice, stolica Śląska, to też coś znaczy, że czyli tu nie jest już tak jak było, to nie jest tak jak mieliśmy ogląd Śląska lat 70., 80., 90., przemysł i tylko przemysł. Śląsk to miejsce naprawdę nowoczesne, nowatorskie, innowacyjne. No i te festiwale, czy te wydarzenia muzyczne też w swojej randze są bardzo innowacyjne i takie świeże, nowe. I popatrzymy w przyszłość. Zupełnie tak jak ten kontener, który dzięki staraniom pana marszałka wspólnie na festiwalu reprezentuje województwo śląskie i właśnie Trójkę. Bardzo dziękujemy za to, że możemy w tak fantastyczny sposób nadawać. Myślę, panie marszałku, że trzeba teraz jakiegoś specjalisty od Gwary Śląskiej poprosić o to, żeby przełożył na Gwarę słowo wow, które jest świetnym hasłem propagandowym, jeżeli mogę użyć tego słowa, bo rzeczywiście to jest to, co mówią wszyscy przyjezdni, głównie operujący językiem angielskim. Gdyby znaleźć odpowiednik w Gwarze Śląskiej, mógłby to być wyznacznik, takie słowo klucz dla województwa śląskiego. No to będę musiał zapytać kogoś specjalisty od Gwary, jak to brzmi, a szkoda, że słuchacze nie widzą tego kontenera, bo właśnie on jest taki, jaki jest dzisiaj Śląsk. No. Dzięki mediom społecznościowym i paru innym wynalazkom z całą pewnością zobaczą. Zresztą ja zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki, nie tylko, żeby nas tutaj odwiedzali i przez 3 dni odwiedzali 2 nasze kontenery, bo mamy 2, o czym będziemy jeszcze opowiadać. Pan marszałek Wojciech Załuga, marszałek województwa śląskiego, bardzo dziękuję. Dziękuję. I życzę powodzenia w tym rozbijaniu słowa wow. Wow. Mocna reprezentacja grupy Hańba w naszym kontenerze. Musicie się podzielić mikrofonem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ignacy. Andrzej, dzień dobry. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy gracie, bo rozpiska festiwalowa to jest zawsze... Wy gracie dzisiaj na scenie leśnej o 18.35. A ja proponuję, żebyście kiedyś wymyślili zagranie po prostu maszerując przez cały festiwal, a nie na scenie. To już prośba do pana Artura chyba. Tak? To niniejszym raczej pan Artur nas słyszy, jeżeli Artur nas słyszy, ale mówię zupełnie serio, ja mu coś takiego zaproponuję, bo wydaje mi się, że powinni wędrować między scenami, a nie stać u góry na scenie leśnej. Możemy tylko tyle powiedzieć, że już takie rzeczy się odbywały na różnych festiwalach i o dziwo za granicą. To był taki jeden z pierwszych pomysłów, próśb do nas, czy moglibyśmy zagrać poza sceną też. No ja mam pełną świadomość, że nie wymyślam prochu tutaj, tylko że to jest taka dość oczywista rzecz. Kto wie, może jeszcze o tym porozmawiamy, dlatego że my mamy tutaj taki drugi kontener w samym środku zdarzeń. Może zrobimy tam coś improwizowanego, jakąś sesję. Zobaczymy. Jak najbardziej. Czy to lato festiwalowe jest dla was rzeczywiście latem festiwalowym w tym roku? Bardzo. Jest festiwal za festiwalem. Właściwie każdy weekend od, nie pamiętam już kiedy, jesteśmy non-stop na jakimś festiwalu, jesteśmy w trasie i są to i polskie festiwale, i zagraniczne. I dopiero przyszły weekend mamy wolny i bardzo nas to cieszy, ale po tym jednym wolnym weekendzie dalej kontynuujemy lato festiwalowe już do końca. Ciekawe, co z tym wolnym weekendem macie zamiar zrobić? Ja na przykład jadę 800 km w jedną stronę na wakacje, więc nawet jeżeli mamy wolny weekend, to raczej tak w drodze spędzamy je zazwyczaj. Opowiedzcie o najbardziej niezwykłym doświadczeniu koncertowym tego lata jak do tej pory. Jakimś takim unikatowym, które was zaskoczyło, to znaczy nie wiedzieliście czego się spodziewać i było inaczej. Pewnie za granicą czuję. Tak. Właśnie a propos chodzonych koncertów, to mieliśmy w tym roku koncert na festiwalu w Rudolfstadzie, niemiecki festiwal folkowy. I tam jest taka zasada, że każdy zespół gra na głównej scenie normalny koncert, ale też gra na ulicy. I nas umieścili w takim podwórku, takim... Taki dziedziniec między kamienicami, które były knajpami i tak dalej. I okazało się, że ponieważ większość z tych zespołów grająca na ulicy czy na podwórkach woziła ze sobą własny sprzęt, nagłaśniający jakieś mikrofony, cudawianki, my nie mieliśmy niczego, więc żeby jednak wszyscy mogli nas usłyszeć najzwyczajniej w świecie... Chodziliśmy, więc zrobiliśmy mobilny koncert, przesuwając się każdy z nas gdzieś, po prostu gdzie popadnie, bo było około 300 osób czy nawet więcej, więc rekordowo jak na ulicę. No i nie byłoby sensu grać gdzieś w rogu dla jakiejś garstki osób, więc chodziliśmy i po prostu też prosiliśmy ludzi, żeby klaskali, żebyśmy mieli na przykład wspólny rytm, bo sami się ze sobą nie słyszeliśmy. No i tak udało się zagrać w sumie cały koncert z różnymi perturbacjami. Ile to wszystko trwało? Ten koncert trwał chyba z 40 minut, taki normalny set, bo okazało się, że nikt nas nie chce wypuścić i nie byliśmy w stanie przejść po prostu przez tłum, więc... Jaki był najdłuższy koncert, który zagraliście w ogóle w karierze? To znaczy najdłuższy, teraz to było dość długie, bo zagraliśmy na głównej scenie i szybko po głównej scenie musieliśmy zejść i zagrać na ulicy, więc zagraliśmy praktycznie, nie wiem, myślę, dwie godziny, no, było pół godziny przerwy na tylko przetransportowanie się z jednego miejsca na drugie. No, najdłuższe koncerty tak do półtorej godziny chyba, ale to jest strasznie intensywne granie, nie jesteśmy w stanie, szczerze mówiąc, grać. To jest taki triatlon już trochę dla nas i fizycznie nie do wytrzymania tutaj, że tak powiem. Możemy tylko pozazdrościć starszym panom ze Słons, że są w stanie grać 4 godziny koncerty i wytrzymują. Do tej pory tej retransmisji nie puściliśmy w całości w Trójce i myślimy nad tym. Grupa Hańba 18.35, scena leśna dzisiaj, no i pogadamy o tej krótkiej jednak sesji, dobra? Jasne. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Niesie się ten krzyk, nie ma za co jeść i pić. Już policja. Akcja zbiera się, trzeba kończyć, trzeba biec. Idą w ruchu, mowy bały, idzie wojsko. Chodź stały! Szczerze tłum, karki w dół, ręce w górę, stać proponem. Chodź się, patrz się! Zabierz mi demonstrację! Ja mam rację, ja mam rację! Zabierz mi demonstrację! Grupa Chamia zakończyła dzisiejszą tonację trójki. Anna Regulska, Bartosz Gil przy Myśliwieckiej 357, Wiesław Szala i Piotr Mec we wspaniałym kontenerowym studio trójki na OFF Festiwalu. Dziękujemy, do usłyszenia jutro. Partnerem relacji z OFF Festiwalu jest Województwo Śląskie. Wakacje na dwóch kółkach. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Witam, Henryk Sytner. Zakończyliśmy przyjmowanie prac od uczestników naszej 48. akcji kolarskiej. Wyniki poznamy 10 sierpnia. Zobaczymy, kto pojedzie w nagrodę na Majorkę. Dziś o kolejnym etapie tej wyprawy w studiu Marta Smolak z Itaki. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Kolejny etap naszej wyprawy to stolica wyspy, to Palma de Mallorca. Jest to największe miasto Majorki, kosmopolityczna stolica Balearów i ogromny śródziemnomorski ośrodek turystyczny. My zwiedzanie rozpoczniemy od strony morza, bo tamtędy przebiega główna ścieżka rowerowa miasta. Rowery zostawimy jednak na parkingu, ponieważ ta stara część miasta jest w sierpniu bardzo zatłoczona, są wąskie uliczki. I rozpoczniemy oczywiście od najpiękniejszego budynku stolicy, od katedry, którą zobaczymy najpierw od strony morza i ona jest też nazywana Katedrą Morza, no, ze względu właśnie na jej lokalizację. Jest też nazywana Katedrą Światła, bo ma 87 okien i 7 rozet. Jest też nazywana Katedrą Przestrzeni, ze względu na ogromną przestrzeń w jej wnętrzu. No i jest to jedna z trzech największych katedr w Europie. Zachwycające są witrażowe rozety, przez które załamujące światło tworzy kolorowe spektakle światełek. Największy z witraży w katedrze, tak zwane gotyckie oko, ma średnicę prawie 14 metrów. Na mnie bardzo duże wrażenie zrobił ażurowy baldachim projektu Antonio Gaudiego, wykuty z żelaza, który przypomina cierniową koronę. Przy katedrze znajdują się bardzo dobrze zachowane fragmenty renesansowych murów miejskich i przejdziemy się tymi murami, ich koroną można pospacerować, a u stóp będziemy mieli widok na Park de la Mar. Jest to jeden z najważniejszych parków miasta i jego dominantą jest ogromny staw ze słoną wodą i fontanną, który otoczony jest taką spacerową promenadą obsadzoną palmami. Następnie przejdziemy sobie do Pałacu Królewskiego. Ten pałac to pozostałość po arabskich władcach, które następnie przejęli hiszpańscy królowie. Dzisiaj jest to siedziba parlamentu, wyspy oraz władz wojskowych. A zgodnie z tradycją podczas oficjalnych wizyt na wyspie zatrzymuje się tu król Hiszpanii. Zwiedzanie pałacu jest możliwe tylko z przewodnikiem i zobaczymy podczas tego zwiedzania dziedziniec pałacowy, 14-wieczną gotycką prywatną kaplicę króla oraz komnaty królewskie. Potem z ogrodów pałacowych, z tak zwanych ogrodów Almudeny, przejdziemy sobie pod bardzo ciekawy architektonicznie budynek dawnej giełdy towarów i udamy się na dwie najważniejsze ulice miasta. Pierwsza sławna aleja to pasaż Tezborn. Pasaż zadrzewiony platanami, otoczony starymi klimatycznymi budynkami z mnóstwem barów, restauracyjek, które będą nas kusiły i zachęcały do ich odwiedzenia. Czyli kolejny interesujący etap naszej wyprawy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.